jakoś bliżej przyglądaliśmy się tym słowom, tym nakazom. Jakbym zadał pytanie, jaki jest najważniejszy element tej zbroi Bożej, co byśmy powiedzieli? Jak myślicie? Ja myślę, że gdyby robić takie stopniowanie ważności, to trzeba by powiedzieć, że to jest wiara. Dlatego chociażby, że czytamy w 16 wersecie, a przede wszystkim weźcie tarczę wiary. Tyle tylko, że nie chodzi o to, żeby wybrać sobie jakiś jeden czy dwa elementy tej zbroi, skupić się na tym i jakby myśleć, że okej, podążam za Bożym Słowem, bo jestem posłuszny temu, co jest napisane, że chociażby w tarczę wiary mam cały czas przy sobie, ale chodzi o to, że tak jak czytamy tutaj, mamy w 11 wersecie: przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Może przeczytajmy od 11 do 18 wersetu. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadzek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra. Przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Czytamy w 11 wersecie o zasadzkach diabła. Czytamy w 13 wersecie o dniu złym. Czytamy, gdzie to było? W 16 wersecie. Ogniste strzały złego. I te stwierdzenia kierują nas do tego pierwszego pytania. Czy jestem świadomy tego, że jesteśmy w boju, że toczy się bój o nasze życie? To jest pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jeśli go sobie nie zadaliśmy albo nie zadajemy. Czytając te słowa, analizujemy, czy te wszystkie elementy, o których tu czytamy, czy staramy się to realizować. Czy chodzę w prawdzie? Czy przywdziewam pancerz sprawiedliwości? Czy obuwam nogi w gotowości głoszenia Ewangelii pokoju? I inne jeszcze. Także to nas kieruje do drugiego pytania. Czy stosuję te nakazy Boże, które tutaj, o których czytam? I wreszcie sprawdzian, jak to stwierdzić. To już nasze życie weryfikuje, jak to wygląda w naszym życiu, czy w naszych codziennych decyzjach, w naszych wyborach, reakcjach na pewne rzeczy, które się dzieją, możemy zobaczyć, czy rzeczywiście chodzimy w tej zbroi Bożej. Życie pokazuje nam, czy mamy tą zbroję, tak? Tak jak mówiłem, chciałem tylko przypomnieć ten temat i zachęcić do tego, byśmy przyjrzeli się mu na spokojnie w domu. A zakończyć to moje krótkie słowo, jeszcze raz czytając 18 werset, we wszelkiej modlitwie i prośbie, modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Mamy wezwanie do modlitwy, prośby, czuwając z całą wytrwałością, z prośbą za wszystkich świętych. Zawsze jest dobry czas, by się modlić. Czas wspólnego zgromadzenia jest jednym z takich szczególnych, wyjątkowych momentów, kiedy dobrze jest modlić się, bo nasze modlitwy nie tylko docierają do Boga, ale też są słyszane przez braci, siostry, mogą być zachętą, zbudowaniem, czasami też napomnieniem, którego potrzebujemy. Dlatego zachęcam do szukania Boga w modlitwie, do przede wszystkim modlitw dziękczynnych, ale jeśli coś bardzo ciąży nam na sercach, to też zanośmy nasze prośby, ale przede wszystkim zachęcam do modlitwy dziękczynnej, chwalącej Boga. Amen. Powstańmy. Dziękuję, Ojcze, że dajesz nam kolejny dzień. Z Twojej łaski to mamy i to, że mogliśmy obudzić się, możemy tutaj być, to jest Twoja łaska. Tobie za to dzięki, Ojcze. Dzięki też za Twoje słowo, które może być dla nas drogowskazem. Chcemy je czytać, poznawać, karmić się nim i żyć przede wszystkim tym słowem. I proszę, Ojcze, byś każdemu z nas pomógł w tym. Dzięki, że jesteś dobrym Ojcem, który chce nam dawać dobre rzeczy. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że stoimy na gruncie Twojego zwycięstwa. Twojego zwycięstwa na krzyżu Golgoty, gdzie pokonałeś i rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz, triumfując nad nimi. Ty, Panie, udzielasz nam swego ducha i Ty udzielasz nam mocy, abyśmy i my toczyli ten duchowy bój nie w oparciu o nasze własne siły, ale polegając na Tobie, na mocy i łasce Twojej i codziennemu Twemu zaopatrzeniu. Dopomóż nam, Panie, nie zapominać, że jesteśmy otoczeni wrogim światem, zastępami diabelskimi i mamy wewnętrznego wroga w postaci naszego ciała. Daj nam łaskę toczyć dobry bój, zachować wiarę i uczcić Ciebie, bojując w Twojej mocy i ku Twojej chwale. Daj nam i dzisiaj umacniać się w potężnej Twojej mocy i doświadczać Twojego posilenia. Prosimy o Twe działanie i błogosławieństwo w każdym z naszych serc. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. Amen. Albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu. No to wdzięczna rzecz, pieśń chwały jest miła. Pan buduje Jeruzalem, zgromadza rozproszonych Izraela, uzdrawia tych, których serce jest łamane i zawiązuje ich rany. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy. Mądrość Jego jest niezmierzona. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Śpiewajcie Panu pieśń dziękczynną. Grajcie Panu naszemu na cytrze. Okrywa niebiosa obłokami. Przygotowuje deszcz dla ziemi. Sprawia, że trawa rośnie na górach. Daje bydłu pokarm jego. Młodym krukom, gdy do niego wołają. Nie lubuje się w sile rumaka. Nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie u tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce Jego. Chwal Jeruzalem Pana, sław Syjonie Boga swego, bo On umocnił zasuwy bram Twoich, bo ustawił synom Twoim wśród Ciebie. On zapewnia pokój granicom Twoim, karmi Cię najlepszą pszenicą. On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo Jego. On daje śnieg jak wełnę, szrony jak popiół rozsypuje, rozrzuca grad swój jak okruchy. Któż ostoi się przed Jego mrozem? Posyła słowo swoje i sprawia roztopy. Wionie się wiatrem i ciekną wody. Oznajmi że słowo Jakubowi, ustawy swojej prawa Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. Alleluja. Ja chcę Ci, Ojcze, tak serdecznie podziękować, że przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa mogliśmy przyjść do Ciebie. Okazałeś nam taką łaskę, aby mogli Cię poznać, takiego cudnego, wielkiego Boga, który stworzył to wszystko, pięknie wszystko stworzył. Dziękuję, że znalazłeś nas, że szukałeś mnie, szukałeś nas tu, że przez tego Ducha Świętego pobudziłeś nasze serce, że mogliśmy podejść pod krzyż i przyjąć całe błogosławieństwo tego krzyża, Twojej ofiary, aby być znowu z Ojcem Niebieskim. Dziękuję Ci, że potężny jesteś i wspaniały. Bądź tu i w nas jesteś, i pośród nas, na tym zgromadzeniu, byśmy trochę więcej mogli Cię poznać, jeszcze bardziej się do Ciebie przybliżyć. Dziękuję Boże, że jesteś taki cudny Bogiem, tak wspaniałym i potężnym Bogiem. Dzięki Ci, Jezu, że nas miłujesz. Za Twoją, co jest ojcowską miłość, tak serdecznie chcę Ci podziękować. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Panie Boże za to, że moja żona jest już zdrowa, za wsparcie braci i sióstr w ciężkich chwilach, za to, że Ty, Panie, jesteś zawsze przy mnie. Że budujesz mnie, doświadczasz. Panie Pana Twoje siły. Dzięki Ci. Zawsze prowadzisz mnie, bowiem oparcie w Tobie zaufanie. Pobłogosław, proszę Panie Boże, mojemu małżeństwu i wszystkim braciom i siostrom. Amen. Amen. Amen.

Dziękujemy, Ojcze. Amen. Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawił dawniej swoje słowo ojcom przez proroków, w tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. On jako obraz Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle ważniejszy od aniołów, o ile wspanialszy od nich odziedziczył imię. Do tego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim synem, ja cię dzisiaj zrodziłem. Albo gdzie indziej: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A gdy wyprowadza pierworodnego na świat, mówi: niech jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie powiedziano: on swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia. Lecz o Synu, Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki berłem prawości, berłą Twojego królestwa. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Teraz Tyś już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię, niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, a Ty pozostaniesz. Wszystkie one zetną się jak szata, zwiniesz się jak płaszcz lub jak okrycie i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam, gdzie nigdy się nie skończą Twoje lata. Do którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. Tak, Panie Jezu, Ty umiłowałeś sprawiedliwość, znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy. Ty, Panie, posadowiłeś ziemię, niebiosa są dziełem Twoich rąk. One wszystkie przeminą, a Ty pozostaniesz ten sam. Wszystkie jak szata się zestarzeją, jak płaszcze zginiesz. W Twoje ręce, Panie, jest życie wszelkiego człowieka. Ty, Panie, dałeś nam życie na krzyżu Golgoty. Ty sam, jako Baranek Boży, przelałeś swą krew niewinną. Ty, Panie, tak nas umiłowałeś do końca. Dzięki Ci, Panie, za łaskę Twoją ziemię świecie, za Twoją wielką miłość, za to, że Ty stworzyłeś swój Kościół, aby w nim odebrać swą chwałę i uwielbienie darczego dla imienia swego. Panie Jezu, bądź błogosławiony na wieki wieków. Amen. Amen. Amen. Twoje dzieła dziś, by każdy Ciebie poznał. śpiewamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się u nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. To przypomina ich, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie udawali w sporo o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się silnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany, nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorze. Do nich należy Symeneusz i Pilatos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Także fundament Boży stoi niewzruszony i ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli wtedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celu zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozprach unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnobrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Amen. Wielbimy Cię, wysławiamy za wielką łaskę, jaką nam okazałeś, za to, że pozwoliłeś oczom naszym zobaczyć zbawienie swoje. Panie, pozwoliłeś nam w osobie Jezusa Chrystusa zobaczyć Zbawiciela. Dzięki Duchowi Twojemu, dzięki łasce Twojej pomogłeś nam, Panie, przyjść pod krzyż, wyznać grzech, Panie, i odwrócić się od starego życia. Jest to wielka łaska Twoja, Panie, i nie daj nam nigdy uwierzyć w to, że to my sami z siebie zrobiliśmy. Panie, wyznaję, że gdyby nie Ty, zginąłbym śmiercią marną. Ale dzisiaj, Panie, raduję się Twoim zbawieniem. Dzisiaj widzę wielkie dzieła Twoje. Dzięki Ci, Panie, za to. Nie daj mi nigdy zapomnieć tych wszystkich rzeczy, które mi uczyniłeś, Panie, miłosierdzia Twojego. Tego, że wybaczyłeś, Panie, grzechy. Nie daj mi nigdy, Panie, opuścić wzroku mojego i zobaczyć w czymś innym blask chwały, jak tylko w Tobie. Daj mi zawsze wielbić Ciebie, Panie, tak jak dziś, tak jak wczoraj, tak byśmy do końca naszych dni, Panie, mogli wyznawać, że tylko w Tobie jest życie, tylko w Tobie zbawienie, w nikim innym. Boże, dzięki za wielką łaskę, jaką wyświadczyłeś, Panie, wszystkim nam, którzy wzywamy dzisiaj Twojego imienia. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. Chrystusa. Dziękuję, Panie, Tobie za Twoje słowo, które jest wierne, które jest mocą, bo Twoje słowo przyszło w mocy. Chwała Tobie, Panie. Dziękuję Ci za wszystkich tych, którzy dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni i na całym obliczu ziemi Twojej, Panie, dzisiaj chcemy, tutaj jesteśmy dlatego, że chcemy, Panie, Twojego słowa słuchać. Tak, Panie, szukamy Proszę Ciebie. Proszę Państwa, w ten czas i słowo Twoje, Panie, w serce moje. Prosimy, przemawiaj do nas. Dodaj, Panie Boże, mądrości, przydaj każdemu, kto, Panie, dzisiaj szuka, Panie, Twojego słowa, szuka Twojej mądrości. Chcę wstępować, Panie, w Twoje ślady każdego dnia. Pomóż mi, Panie, w tym. Proszę Cię, Ojcze, to błogosław każdego, kto dzisiaj tutaj przyszedł, w wszystkich zborach, na całym obliczu ziemi. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Syna Twego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Zmiłuj się, prosimy. Amen. Otwórz, prosimy, nasze serca. Oświeć, prosimy, nasze umysły. Daj nam słyszeć, co Duch mówi do zboru. Prosimy w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, bracia, siostry. Jeszcze raz przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów komórkowych, jeśli ktoś jeszcze do tego nie zrobił. Kontynuujemy rozważanie pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian. Zaczynamy dzisiaj rozdział 4. Będziemy dzisiaj mówili o Bożych sługach trzech sądach. Boży słudzy w trzech sądach. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 4. Niech więc każdy uważa nas za poddanych Chrystusa i szafarzy tajemnic Bożych. A tego wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wierny. Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień sądu. Nawet i sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego, ale tym, który mnie sądzi, jest Pan. Tak więc nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświetli albo wydobędzie na światło to, co jest ukryte w ciemności i ukaże zamysły serc. A wtedy każdy będzie miał pochwałę od Boga. Jak widzieliśmy w poprzednich trzech rozdziałach tego listu, Paweł zmaga się z podziałami w Koryncie, w zborze w Koryncie. Karci Koryntian za spory i za rozłamy, jakie powstały między nimi w wyniku ich duchowej niedojrzałości i ślepej lojalności wobec danych im od Boga nauczycieli. Napomina, aby dbali o jedność Kościoła, który jest świątynią Boga, świątynią Bożego Ducha, aby dążyli do jedności zdania w oparciu o objawienie Bożego Słowa, a nie dzielili się, preferując jednych nauczycieli tego Słowa, a lekceważąc czy nawet pogardzając innymi. Paweł, Apollos, Kefas nie są przywódcami antagonistycznych ugrupowań, lecz są wszyscy na służbie u jednego Pana, Jezusa Chrystusa, który jest głową Kościoła. I tak mamy postrzegać wszystkich Bożych pracowników. W pierwszym wierszu apostoł Paweł używa ciekawego słowa na określenie sługi. W swoich listach używa wielu różnych terminów. Najczęściej posługuje się terminem doulos, który oznacza niewolnik. Czasami używa słowa diakonos, który oznacza po prostu usługującego sługę. Tutaj natomiast używa słowa hyperetes. Zasadniczo to słowo oznaczało wioślarza z najniższego pokładu statku. Na dużych statkach było kilka pokładów, na których znajdowali się wioślarze. Czasami były trzy poziomy wioślarzy i hyperetes, sługa, był niewolnikiem na najniższym pokładzie. Jego zadaniem było ciągłe wiosłowanie. Słudzy Chrystusa nie są kapitanami na jego statku. Nie są też sternikami, ani znamienitymi oficerami. Jak Paweł tutaj mówi, patrzcie na nas i tak nas oceniajcie jako wioślarzów, na najniższym pokładzie. Jesteśmy tylko wioślarzami. Na tym pokładzie, gdzie jest ciągła, ciężka praca. Zadaniem wioślarzy jest wiosłowanie, wykonywanie swego prostego zadania, siadanie do wioseł i siłą poruszanych mięśni sprawianie, by statek nie stał w miejscu, ale płynął do wyznaczonego przez kapitana celu. Kto jest kapitanem? Kto jest sternikiem? Jezus Chrystus jest Panem Kościoła. On wydaje rozkazy i On zarządza całym statkiem. Jego Święty Duch może być przyrównany do sternika, który nadaje kierunek jego łodzi. Natomiast Paweł, Apollos, Piotr i wszyscy inni słudzy Chrystusa to wierni wioślarze, wytrwale, cierpliwie, z oddaniem i ufnością wiosłujący na wyznaczonych im stanowiskach. Za tą ciężką, wytrwałą pracę należy im się szacunek i wdzięczność, ale nie podziw, ale nie poklask, nie wywyższanie, ani też ślepe, lojalne posłuszeństwo. Następnie Paweł używa innego obrazu. Porównuje siebie i swoich pracowników do szafarzy, zarządców tajemnic. Tajemnic, które Bóg pragnie objawić swojemu ludowi. Użyte tutaj słowo oikonomos oznacza szafarza, czyli zarządcę domu. Taki szafarz odpowiadał za administrowanie całym gospodarstwem domowym i środkami materialnymi, kontrolował pracę wszystkich innych sług, dostarczał im żywności i wydzielał ją w odpowiednich ilościach. Szafarz miał dość dużą niezależność i wolność w samodzielnym podejmowaniu decyzji, co wiązało się z wielką odpowiedzialnością za właściwe kierowanie wieloma sprawami. Praktycznie podlegał mu cały dom, a jednak wobec swojego pana szafarz był nadal tylko niewolnikiem. I to samo dotyczy wszystkich, którzy służą w Bożym Kościele. Bez względu na zajmowaną pozycję, bez względu na wpływ, dokonania, osiągnięcia, każdy pozostaje sługą Chrystusa, przed którym musi zdać sprawę i rozliczyć się z wykonanej pracy. Zanim to jednak nastąpi, wszyscy Boży pracownicy są poddawani dwóm niższym instancjom sądowym. Po pierwsze, praca Bożych sług jest poddawana ludzkiej ocenie obserwatorów. A po drugie, każdy Boży sługa jest poddany ocenie własnego sumienia. Apostoł Paweł w trzecim wierszu mówi: a mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień, tam jest dosłownie w oryginale. Czytając listę apostoła Pawła, widzimy, że miał wielu wrogów, miał wielu krytyków. Wielu ludzi obserwowało go i z różnych przyczyn zazdrościło mu, nienawidziło go, próbowało go zdyskredytować. I możemy sobie tylko wyobrazić, jak apostoł Paweł się czuł, kiedy docierały do niego te krytyczne opinie, kiedy słyszał o tym, co się po zborach o nim mówi. Oczywiście byli tacy, którzy go wychwalali pod niebiosa, to byli ci z tej partii Pawłowej. Oni byli zachwyceni Pawłem, wszystko mu się podobało, wszystko im się podobało. Ale wielu było takich, którzy tylko czekali na jakiekolwiek podstawy, by mu cokolwiek zarzucić, by go skrytykować, by go dyskredytować. I Naturalną naszą ludzką tendencją jest chęć życia i postępowania i służenia w taki sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby wszyscy miło się uśmiechali, żeby pozytywne recenzje nam wypisywali, żeby o nas wszyscy dobrze mówili. Któż by tego nie chciał? Kto cieszy się z tego, kiedy słyszy za swoimi plecami pomówienia, oskarżenia, przykrości? Myślę, że nikt się z tego nie cieszy. I jest wielka pokusa, aby w Kościele przyjąć taką postawę i w taki sposób głosić i w taki sposób służyć, aby szukać poklasku u ludzi, szukać chwały u ludzi, szukać ich aprobaty. A z drugiej strony, kiedy słyszy się te słowa krytyki, słyszy się te słowa niezadowolenia, jakiegoś narzekania, jest tendencja, by się wycofać, by to wszystko zostawić. Po co się narażać? Po co pozwalać, żeby inni pluli na ciebie? Dużo łatwiej jest się po prostu zamknąć ze swoimi książkami, w modlitwie z Bogiem i nie wystawiać się na ataki, nie wystawiać się na krytykę, nie wystawiać się na narzekanie niezadowolonych. A więc są te dwie tendencje, są te dwie siły, które atakują każdego, kto chce służyć Bogu publicznie. Jest ten ludzki osąd. Ludzie ciągle obserwują, ludzie ciągle oceniają. I co ludzie obserwują? Co ludzie widzą, co ludzie mogą ocenić? Mogą ocenić słowa kaznodziei, czy dobrze mówił, czy źle mówił, czy ciekawie mówił, czy nudno mówił, czy szybko mówił, czy wolno mówił, za szybko albo za wolno, czy był dobrze ubrany, czy ma dobrą prezencję, czy ma dobrą dykcję. To ludzie mogą ocenić. Nie są w stanie ocenić życia przed Bogiem kaznodziei, jego modlitwy, czasu, który poświęca, aby zrozumieć to, co Bóg mówi do niego, co mówi do Kościoła. Tego ludzie nie są w stanie ocenić. Motywów serca. Co kieruje, że ktoś staje? Czy kieruje nim pycha i chęć zabłyśnięcia, pochwalenia się swoją wiedzą, swoją elokwencją? Czy rzeczywiście pragnienie służenia Bogu i miłość do ludzi, którym służy? Tego ludzie nie są w stanie prawdziwie ocenić. O, często ludzie próbują to oceniać. Często wiedzą, co jest w sercu sługi Bożego. Ale to są rzeczy zakryte, jak czytaliśmy, które zna tylko sam Pan. I w swoim czasie On je objawi i będzie sądził. I tak naprawdę w tych słowach Pawła nie ma jakiejś zarozumiałości, kiedy mówi: mnie nie obchodzi ludzki sąd. On próbuje pokazać, że to nie jest sąd, którym on tak naprawdę jest zainteresowany, którego się boi, czy będzie robił wszystko, żeby dobrze wypaść przed tym sądem. Próbuje pokazać, że ludzkie opinie na jego temat są tylko ludzkimi opiniami. Być może jest w nich jakieś ziarno prawdy. Być może niektóre są trafne. Ale wiele z nich jest pozornych i płytkich. Wiele z nich jest złośliwych. Wiele z nich nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. A więc mówi: dlaczego miałbym się tym przejmować? Dlaczego miałbym sobie to brać do serca, co ludzie o mnie mówią? Mówi, najmniej mi na tym zależy. Oczywiście, będąc mądrym człowiekiem, wiedział, że nie można lekceważyć tego, co ludzie mówią i trzeba to rozsądzić, trzeba to rozważyć, czy jest w tym jakaś racja. Ale od tego ludzkiego sądu wiedział, że jeszcze są dwa wyższe sądy, do których może się odwołać. Do własnego sumienia i ostatecznie do najwyższego sędziego, do swojego Pana w niebie. Zastanówmy się chwilkę nad tym ludzkim sądem, nad tym, co my robimy i czemu sami jesteśmy poddani. Nie zawsze oczywiście ci, którzy nas osądzają, przeczytają nam swój wyrok. Bardzo często przeczytają go komuś innemu albo zostawią dla siebie. Ale z drugiej strony, jeśli dociera do nas jakaś krytyka, jeśli docierają do nas słowa o tym, co ludzie o nas myślą, nie powinniśmy tego zbywać i całkowicie to lekceważyć. Powinniśmy to w odpowiedni sposób traktować, jako coś niezbyt znaczącego, a jednak mającego pewną wartość. Pewien starożytny cynik mawiał, tylko dwie osoby mogą powiedzieć ci prawdę. Twój wróg, który stracił cierpliwość, i przyjaciel, który cię serdecznie kocha. A więc czasami powinniśmy posłuchać tego, co nasi wrogowie mają nam do powiedzenia. Nie powinniśmy sobie tego zbytnio brać do serca, jeśli nie widzimy podstaw ku temu. Natomiast niech powiedzą, co mają na sercu. Nasi krytycy, mimo uprzedzeń i czasami radykalizmu, czasami mogą mieć rację, gdyż wszyscy instynktownie szanujemy takie wartości jak uczciwość, hojność, poświęcenie czy miłość. Nawet nasi krytycy. Natomiast niebezpieczeństwem dla nas jest nadmierne słuchanie naszych krytyków czy też naszych chwalców. I branie sobie zbytnio tego wszystkiego do serca i przejmowania się tym, co oni myślą. Albo znajdowania się pod wpływem tego, czego oni od nas oczekują. Zarówno szukanie ich pochwały, jak i drżenie przed ich krytyką jest zgubne dla wszystkich, którzy są na służbie u Boga. Iluż to ludzi nie zrobiłoby wielu dobrych rzeczy, które robią, gdyby nie było kogoś, kto im za to podziękuje, kto ich za to pochwali, kto im order przypnie. Wręcz żyjemy w takim świecie, w którym jest to uznawane za słuszne i właściwe. I nikt się nie wstydzi trąbić o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i innych chwalebnych działaniach, w których niesie się pomoc potrzebującym. Uważamy to za normalne, za właściwe, no bo jakże mają się do tego przyłączyć, skoro nie wiedzą, że coś takiego dobrego się dzieje. Ale jak się to ma do słów Pana Jezusa, który mówi, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy na rogach trąbią, aby ich widziano, jak dają jałmużnę. Jak to się ma do słów Pana Jezusa, który mówi, Niech nie wie twoja lewica, co czyni prawica, czy odwrotnie. Tak naprawdę jest niewielka różnica pomiędzy hipokrytą a człowiekiem, który czyni dobrze, aby się ludziom podobać, aby od ludzi odebrać chwałę. Zasada chrześcijańskiej wiary jest taka, że wszystkie ludzkie opinie i oceny nikną w cień oceny Boga, tego, co Bóg o nas myśli, tego, co Bóg o nas wie, tego, jak On śledzi nas na wszystkich naszych drogach i widzi nie tylko to, co robimy, ale widzi też to, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy, co chcemy osiągnąć, co chcemy zyskać, na czym nam naprawdę zależy. Chrześcijaństwo to z gruntu osobista relacja z Jezusem Chrystusem, czerpanie z Niego siły naszego życia. On jest prawem naszego życia. On jest tym, co pobudza mnie do życia i działania na Bożą chwałę. I też On jest tym, od którego ostatecznie otrzymam wieczną nagrodę, wieczną zapłatę. Jeśli faktycznie jest ta bliska więź z Chrystusem, jeśli jest ta ciągła komunikacja z moim Panem, nie będzie zbyt wielkiego przejmowania się tym, co mówią o nas i co myślą o nas inni ludzie. Będziemy widzieli powierzchowność ich osądów i będziemy zainteresowani opinią tego, który bada nasze serca. Im mniej będziemy myśleć o tym, co sądzą na nasz temat ludzie, im bardziej będzie nam zależeć na tym, co myśli o nas wszechmogący Bóg, tym cenniejsze będzie nasze budowanie. Jak widzieliśmy we wcześniejszym rozdziale, jest wielu budowniczych w Kościele, ale wielu buduje z siana, ze słomy, z drewna. Robią wrażenie na ludziach, budują szybko i ich budowla może być imponująca dla ludzkiego oka. Ale czytamy, że gdy przyjdzie ten dzień Bożej oceny, gdy to dzieło zostanie poddane próbie ognia, okaże się, że tylko ci, którzy budowali właściwe rzeczy z właściwym sercem, otrzymają nagrodę, dlatego że ich dzieło nie spłonie, ale się ostoi w dniu Bożego osądu. Okaże się złotem, srebrem i drogimi kamieniami. Dbajmy, bracia i siostry, o nasze serca, o naszą relację z Bogiem. Bójmy się tego, przed którym wszyscy musimy zdać sprawę. I nie przejmujmy się zbytnio tym, co ludzie o nas mówią i co o nas sądzą. Po drugie, sąd własnego sumienia. Na tym Paweł też za bardzo nie polega, gdyż wie, że opinia człowieka o sobie samym może być zaćmiona uczuciem samozadowolenia, własnej sprawiedliwości, zarozumiałości czy próżności. Nie oznacza to jednak, że Paweł nie poddawał się samoocenie. To jest tutaj ewidentne z początku wiersza 4, gdzie mówi, że niczego bowiem w sobie nie dostrzegam. Albo jak tutaj Biblia Warszawska to oddaje, do niczego się nie poczuwam. Czyli musiał się poddać własnej opinii, chociaż mówi, że sam siebie nie sądzi, ale mówi, skoro się nie poczuwam do niczego, niczego w sobie nie znajduję, to znaczy, że musiał tam czegoś szukać. Musiał sprawdzać to, co inni mówili w świetle tego, co on sam o sobie wie. I mówi, nie znajduję tam niczego godnego potępienia. Ponadto dalej, w 11 rozdziale, apostoł Paweł wzywa nas wszystkich, abyśmy badali samych siebie. I mówi, abyśmy oceniali samych siebie, gdyż jeśli sami siebie, mówi, sądzimy, nie będziemy przez Boga sądzeni. A więc Paweł tutaj nie odrzuca tej analizy własnego życia w świetle naszego sumienia. Natomiast również i na tym nie polega. Również i na tym uczuciu, że no ja mam pokój, ja uważam, że wszystko jest okej. On nie jest tego tak pewien, że na tym można polegać. Widzicie, wielu ludzi dzisiaj uważa, że jeśli oni mają pokój w jakiejś sprawie, to mogą śmiało to robić. Jakże często, czasami po latach, okazuje się, że był to fałszywy pokój. Jakże często okazuje się, że byli tak nahajcowani, tak nastawieni, tak pragnący czegoś, że tylko pokój czuli w tej sprawie. I w ogóle zdrowo nie myśleli. I w ogóle zdrowo tego nie oceniali. I w ogóle nie liczyli się z tym, co Pan o tym myśli. Ale ich serca zwiodły ich. Ich serca oszukały ich. I Paweł jest tego świadomy. On wie, że nasze sumienie nie jest nieomylne. Myślę, że nasze sumienie jest dużo bardziej spolegliwe i pomocne, kiedy nas potępia. Kiedy mówi, nie rób tego, trzymaj się od tego z dala. Kiedy taki głos sumienia słyszymy, zazwyczaj jest to Boży głos. Natomiast, kiedy nasze sumienie nam mówi, wszystko w porządku, możesz to robić, nie przejmuj się tym, musimy być bardzo ostrożni i musimy upewnić się, że jest to Boży głos. Przykład? Wielu ludzi uważa, że płacenie podatków takim, tutaj już różne epitety, baranom, bęcwałom, oszustom, złodziejom. Czemu mam płacić podatki? Ja w ogóle nie mam wyrzutów sumienia, że nie płacę, że kombinuję, że oszukuję. To, że cię sumienie nie oskarża w tej sprawie, wcale nie oznacza, że to podoba się Bogu. Albo po co mam brać z nią ślub? Przecież my się kochamy. Przecież po co nam papier? Po co nam jakieś takie formalności? Mieszkamy sobie razem, kochamy się. Nie potrzebujemy tych wszystkich tam formalności. No. To, że sumienie cię nie oskarża, to, że uważasz, że masz pokój, wcale nie oznacza, że to się podoba twojemu Bogu. Natomiast jeśli wchodzisz w jakąś szarą strefę, i masz wrażliwe przed Bogiem sumienie, to ono zawsze będzie krzyczeć. Zawsze serce ci będzie mocniej biło. Zawsze będziesz miał ten niepokój i ten lęk, że coś jest nie tak i wtedy nie lekceważ tego. Nie lekceważ tego głosu, bo jeśli wtedy zlekceważysz, to możesz znieczulić swoje sumienie. I następnym razem już nie będzie krzyczeć. Następnym razem zabijesz z zimną krwią. Następnym razem zrobisz coś i nie będziesz czuł się winny. Biblia mówi o tych ludziach, którzy doprowadzili swoje sumienie do takiego stanu, że są jakby spieczone żelazem. Takiego Biblia używa określenia. Mówi, że ich sumienia są tak nieczułe, jak to miejsce, wiecie, które przypalisz żelazem i ono jest spalone, wszystkie nerwy są spalone. I ono później już jest nieczułe. Niektórych sumienie jest takie. I Biblia nas przed tym przestrzega. Natomiast ten nasz wewnętrzny sędzia potrzebuje ciągłego oświecenia. Potrzebuje ciągłej korekty płynącej z Bożego Słowa. Kiedy trwamy w Bożym Słowie, to Słowo kształtuje nasze sumienie. To Słowo przemienia nasze reakcje, przemienia nasz stosunek. Jeśli sporadycznie sięgamy do Bożego Słowa, kierujemy się własnymi uczuciami, kierujemy się własnym widzimisię, kierujemy się powszechną opinią. Przecież wszyscy tak robią. Czemu mam nakrywać głowę, kiedy we wszystkich zborach nie nakrywają? Nieważne, że Słowo Boże tak mówi, ważne jest, jaka jest powszechna praktyka w naszych kościołach, które poszły za duchem feminizmu, zamiast trzymać się nauki Słowa. Wielu ludzi kieruje się po prostu tym, co im się wydaje za słuszne, nie tym, co Słowo Boże jasno naucza. Dlatego, że taka jest praktyka? Dlatego, że takie są opinie większości? Potrzebujemy codziennie pracy Bożego Ducha w naszych sercach, aby oczyszczać nas, aby nasze sumienie uwrażliwiać, aby w sytuacjach, kiedy chcemy wejść w szarą strefę czy przejść na terytorium wroga, nasze sumienie krzyczało. Wielu ludzi ma tak spaczone sumienie, że nawet są gotowi mnie i ciebie zabić, myśląc, że służą Bogu. Pan Jezus o tym powiedział. Przyjdzie czas, że będą, mówi, was wydawali do synagog, będą was biczować, będą was stawiać przed sądami i królami. I co będą myśleć? Że walczą z Bogiem? Nie, Pan Jezus mówi, będą myśleć, że służą Bogu. Jestem przekonany, że wielu inkwizytorów, którzy podpalało ogień pod Bożymi świętymi, myślało, że służą Bogu. Że robią to, czego Pan Bóg od nich wymaga. Mieli tak wypaczone myślenie i tak spaczone sumienie. Dlatego, że nie karmili się Słowem Boga, ale słuchali swoich przywódców religijnych, słuchali swojego kościoła, słuchali tych, którzy ich postawili na urzędach. To bardzo niebezpieczne. Kiedy nasze sumienie mówi nam, możesz to robić, dobrze jest pójść do naszego Pana i zapytać się, Panie, czy rzeczywiście mogę? Powinniśmy modlić się słowami z psalmu 139. Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Sprawdź mnie doświadcz mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy nie kroczę przypadkiem drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. I po trzecie, Sąd Najwyższy i Ostateczny. Bóg jest jedyną istotą, która zna wszystkie fakty. Tylko Bóg zna wszystkie okoliczności. On widzi rzeczy jawne i widzi wszystkie rzeczy ukryte. Tylko On wie o tych wszystkich, On zna te wszystkie wewnętrzne zmagania człowieka, najgłębsze tajemnice ludzkiego serca. Tylko On zna nasz prawdziwy stan. Tylko Bóg zna wszystkie motywy człowieka. Człowiek widzi czyny, ale Bóg widzi także stojące za tymi czynami intencje. I wiele uczynków, które wydają się szlachetne, może być dokonanych z bardzo egoistycznych pobudek. Niektóre zaś czyny, które choć ludziom wydają się nieznaczące, a nawet niegodziwe, mogą wynikać z bardzo szlachetnych pobudek. Tak jak chłopiec, który kradnie lekarstwo z apteki dla swojej chorej babci. Jedynie Bóg, który stworzył ludzkie serce, dokładnie je zna i jedynie On może je sądzić. I powinniśmy być bardzo, bardzo ostrożni w wydawaniu wszelkiego rodzaju sądów o innych, a szczególnie o stanie ich serc. Oczywiście Pismo wzywa nas do tego, byśmy sądzili rzeczy jawne. Nie zrozumcie mnie źle. Szczególnie w Kościele. Jeżeli ktoś jawnie grzeszy, nie tylko powinniśmy, ale mamy obowiązek takiego napomnieć, takiego osądzić. Natomiast musimy być bardzo ostrożni w wydawaniu wszelkiego rodzaju sądów o motywach, jakie ludziom towarzyszą, przyczynach, dla których zrobili to czy tamto. Natomiast zawsze musimy mieć na uwadze to, że my sami staniemy przed Bożym sądem i przed Nim ostatecznie zdamy sprawę. I apostoł Paweł tutaj w końcu 4 wiersza mówi: tym, który mnie sądzi, jest Pan. I z kontekstu jasno wynika, że tym Panem jest Chrystus. Zarówno z tego, co wcześniej czytaliśmy, jak i później, kontekst tego wiersza mówi o Jego przyjściu. I zauważcie też, że ten sąd, o którym tu apostoł Paweł mówi na początku, jest w czasie teraźniejszym. Później mówi w czasie przyszłym. Na początku mówi: tym, który mnie sądzi teraz, jest Pan. Nie będzie sądził, ale tym, który mnie teraz sądzi. A więc mówimy tutaj o jakimś teraźniejszym sądzie, którym jesteśmy sądzeni przez Pana. Czyli podczas gdy ludzie wokół nas wydają swoje wyroki na nas, podczas gdy nasze sumienie wydaje swój wyrok, Pan przygląda się temu wszystkiemu i ocenia to, i On także wydaje swój wyrok teraz. Jego oko jest zwrócone na nas i On bada nas i zna nas. I Jego osąd jest nieomylny. Ludzie mogą się mylić i my sami możemy się mylić w ocenie naszych czynów i stojących za nimi motywacji. Natomiast Bóg, który nas sądzi, nasz Pan, nie myli się. ponieważ On widzi rzeczy ukryte. Widzi je takimi, jakimi one są. Widzi wszystko. My tylko cząstkowo postrzegamy rzeczywistość. My tylko widzimy pewne wycinki rzeczywistości. On zaś zna wszystko od początku do końca. Każdy szczegół. Kiedy zdajemy sobie sprawę z Jego osądu nas, te dwa pozostałe trybunały nie mają większego znaczenia. Tak naprawdę do Niego należymy, tak naprawdę Jemu służymy, tak naprawdę On jest tym, który nam wszystkiego udziela, a my jesteśmy jedynie szafarzami, zarządcami Jego rozlicznej łaski, którą nam powierzył, abyśmy dobrze tym wszystkim obracali, abyśmy dobrze to wszystko inwestowali, abyśmy dobrze to dla Jego chwały i dla Jego upodobania wykorzystywali. I musimy zadawać sobie pytanie: Panie, co Ty o tym myślisz? Co ja robię? Mi się nie chce. Oj, jak mi się nie chce. Ale czy powinienem to zrobić, Panie? Boję się. Ale czy powinienem to zrobić, Panie? A co oni powiedzą? A co oni pomyślą? Ale czy powinienem to zrobić, Panie? Czy poddajemy się sądowi Bożemu? Czy rzeczywiście w naszych decyzjach, w naszych działaniach zadajemy sobie to pytanie, najważniejsze pytanie? Co Ty o tym sądzisz, mój Panie? Nie to, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Nie to, ile mnie to będzie kosztowało, co mogę stracić, jakie ryzyko ponoszę. To są pytania, które my sobie często zadajemy. Na takiej podstawie podejmujemy decyzje i działamy. Ale czy to znaczy, że jesteśmy sługami Chrystusa? Czyż to nie świadczy o tym, iż sobie samym służymy i dla siebie samych żyjemy? I postępujemy według ciała, jak ludzie, którzy nie znają Boga? Czymż się od nich różnimy, jeśli kierujemy się naszym zyskiem i naszą stratą? Czyż nie powinniśmy pytać, co Ty o tym myślisz, Panie? Tak naprawdę to, co On od nas myśli, jest znaczące. Kiedy gladiatorzy walczyli na arenie, tłumy obserwowały i kiedy przychodził moment triumfu nad przeciwnikiem, gladiator przedstawiał mu cokolwiek, jaki miał, czy miecz, czy jakiś harpun, czy czymkolwiek walczył, przystawiał to do swojego oponenta i patrzył na areny. I tłumy, wiecie, życie albo śmierć. Ale tak naprawdę liczyło się to, co ten siedzący tam w tej pięknej budce, w tych pięknych kolorach, otoczony gwardią żołnierzy, w lśniących zbrojach i uzbrojonych po zęby, liczyło się, co on zdecyduje. Czy on powie życie, czy śmierć. I gladiator, patrząc na tłumy i ciesząc się tym, co tłumy mówią, tak naprawdę musiał spojrzeć na tego władcę i ostatecznie zrobić to, co on zdecydował. I nawet jeśli wszystkie tłumy były za tym, żeby go zabić, a ten okazał łaskę, lepiej dla gladiatora, żeby okazał łaskę. I naraził się wszystkim tłumom. Bracie i siostro, o ileż ważniejsze dla nas, by nie narazić się naszemu Panu, który nas posadził do wioseł, który nas postawił nad swoim domem i który patrzy, jak pracujemy. Widzi, jak tam przy tych wiosłach, czy udajemy, czy rzeczywiście ciągniemy ze wszystkich sił. On widzi, jak my rozporządzamy każdym darem, który nam dał. I nieważne, co myślą ludzie, nieważne, co my sami myślimy, tak naprawdę jest ważne to, co usłyszymy od Niego, kiedy przyjdzie ta ostateczna Jego ocena. W tym fragmencie apostoł Paweł używa dwóch różnych słów, które u nas są przetłumaczone jako sądzić. W tych pierwszych czterech wierszach używa słowa, które oznacza wstępną ocenę. Natomiast w wierszu piątym mówi o ostatecznej decyzji. Zarówno ludzie, jak i nasze własne sumienie i nawet to, co Pan dzisiaj robi, jest wstępną oceną. Ale w ostatnim wierszu, w piątym, mówi o tym wielkim dniu, kiedy te rzeczy ukryte będą wyniesione na światło. I tam już jest inne słowo, które oznacza ostateczny sąd, ostateczną decyzję, ostateczne zdecydowanie o naszym losie, o naszej nagrodzie, o naszej pochwale. A więc, bracia i siostry, my wszyscy każdego dnia gromadzimy materiał dowodowy na tą wielką rozprawę w ostatecznym dniu. I nasz Pan, nic nie ujdzie Jego uwadze. Nic nie przepadnie, kiedy postawi nas przed sobą, usłyszymy sprawiedliwy wyrok. I pomyślcie, jak śmieszne, jak żałosne i jak głupie będzie wtedy protestowanie i mówienie: no ale przecież wszyscy tak dobrze o mnie mówili. W chrześcijańskich gazetach takie dobre rzeczy na mój temat napisali. Bracia i siostry ściskali mi rękę i mówili: chwała Bogu, sługo Boży. Jakże żałośnie i śmiesznie brzmiałyby tego typu argumenty przed tronem Boga, który wyda swój wyrok. Jakże błogosławiony będzie stan tych wszystkich, którzy usłyszą: dobrze, sługo wierny, wejdź do radości swojego Pana. Dobrze, sługo wierny. Od szafarzy tego się wymaga, aby okazali się błyskotliwi, inteligentni, odnoszący sukcesy. Nie, od szafarzy tego się wymaga, aby okazali się wierni. Widzisz, bracie i siostro, Bóg nie będzie ciebie rozliczał tak, jak ludzie cię rozliczą. Kiedy ludzie patrzą na służbę pastorów, jak to oceniają? Patrzą, ile jest ludzi w kościele, ile jest kasy, pieniędzy w kasie zborowej. Patrzą na ile imprez chrześcijańskich zostało zrobionych. To wszystko ludzie oceniają. To nie jest bez znaczenia. Ale Bóg ocenia inaczej. Bóg ocenia wierność. Czy byłeś, czy byłaś wierna w tym, co ci dałem do zrobienia? Czy robiłeś to, do czego cię powołałem? Czy wiernie wykonywałaś swoją pracę? Czy wiernie troszczyłaś się o swój dom? Czy byłeś wiernym mężem, wiernym ojcem, wiernym bratem, wiernym siostrą, wiernym pasterzem, nauczycielem. Cokolwiek, gdziekolwiek Cię Bóg postawił, jesteś szafarzem nad rozliczną łaską Bożą i zdasz sprawę przed Bogiem. Nie z tego, jaki sukces osiągnąłeś, czy jaką porażkę poniosłeś, ale czy byłeś wierny. Wielu z tych, którzy dzisiaj wydają się być przegrani i wydają się ponosić klęskę, będą wielce wywyższeni przez Boga, jeśli byli wierni w tym, do czego Bóg ich powołał. A wielu z tych, którzy dzisiaj wydają się odnosić sukcesy i są podziwiani i wychwalani, będą stali na samym końcu. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a wielu ostatnich będzie pierwszymi. W tym wielkim dniu, kiedy Bóg rzuci światło na rzeczy ukryte, na rzeczy tajemne. Amen. Powstańmy, bracia, siostry, do modlitwy. Panie, stoimy przed Tobą, który badasz nasze serca, który znasz nasze myśli, który widzisz nasze motywy, który ważysz nas na swojej wadze i obyśmy nie byli lecccy, obyśmy nie byli znalezieni bez wagi. Zachowaj nas, Panie, przed szukaniem poklasku ludzi, zabieganiu o chwałę u tych, których opinie są zmienne, którzy jednego dnia chwalą, a drugiego krytykują, przedrzeźniają, złorzeczą. Daj, Panie, byśmy nie brali sobie do serca zbytnio ludzkiej opinii na nasz temat, ludzkich słów. Daj, byśmy się tym za bardzo nie przejmowali, ale byśmy bardzo się przejmowali tym, co Ty o nas myślisz. Zachowaj też nas od oszukiwania samych siebie i usprawiedliwiania naszej bezbożności pozornym pokojem i tym, że w naszej duszy nie odzywają się głosy żalu i wstydu i pokuty. Daj, Panie, raczej, by nasze serca były kształtowane i zmiękczane przez prawdę i światło Twojego Słowa, abyśmy byli wrażliwi na prawdę, na sprawiedliwość, na miłość, aby nasze serca nie były kamienne, ale były prawdziwie mięsiste, aby były w Twoim ręku i abyś Ty nami kierował i aby ten głos sumienia był Twoim głosem. Pomóż nam, Panie, wiernie Ci służyć. Pomóż nam, prosimy, wiernie, wytrwale, bez znużenia czynić to wszystko, do czego nas powołałeś, nad czym nas postawiłeś. Nie martwić się, że jesteśmy na dolnym pokładzie i że nikt nas nie widzi, ale dokładać wszelkich starań, aby Twoje dzieło posuwać do przodu, wiedząc, że u Ciebie mamy wieczną nagrodę. I nasz trud nie jest daremny w Tobie, ale ma wielką zapłatę. Prosimy, pomóż nam, prowadź nas, wspieraj nas. Panie Jezu, Ty przyszedłeś jako wierny sługa, jako wierny świadek. Ty byłeś wierny w domu swojego Ojca. Dokładnie pełniłeś Jego wolę i nie szukałeś własnej chwały, ale szukałeś chwały Tego, który Ciebie posłał. I Ty nam pokazałeś, jak mamy żyć, jak mamy służyć. Obyśmy patrzyli na Ciebie, który byłeś wierny i który nie oglądałeś się na hańbę, na wstyd, na ból, ale powiedziałeś: Ojcze, jeśli taka jest Twoja wola, wypiję ten kielich. Pomóż nam, Panie, patrzeć na Ciebie i uczyć się od Ciebie i naśladować Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję, Ojcze, za to, że przypominasz nam, co jest ważne i co jest najważniejsze. Modlę się, Ojcze, o to, by nasz duchowy słuch był wyczulony na Twój głos. Byśmy słyszeli, jakie jest Twoje zdanie na te różne tematy, które nas dotyczą. Proszę, Ojcze, daj nam pamiętać, że jesteśmy sługami, Ty jesteś Panem i najważniejsze jest Twoje zdanie, Twoja decyzja, Twoja wola. Proszę, Ojcze, dla każdego z nas takie wsłuchiwanie się w Twój głos. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że wywyższyłeś dzisiaj Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana, ponad nasze sumienia i ponad opinię ludzką. Dziękuję, że jesteś pierwszy. Dzięki Ci, Panie. Panie Jezu, dziękuję, że Ty jesteś ten sam, Panie, wczoraj, dziś i zawsze. Panie, też Cię tak prosić chcę, Panie, abyś zawsze był przed naszymi oczami, Panie, w naszych sercach, właśnie ten prawdziwy, ten, którym jesteś, którego widzimy w Słowie Twoim, ten, którego nam Duch Twój Święty objawia. Panie, abyśmy nigdy nie zgubili tej prawdy o Tobie, nie gubili, nie przyjmowali jakichś opinii ludzkich czy swoich, Panie, wyobrażeń. Dopomagaj nam w tym i niech będzie, Boże, tak, jak tu mówił brat, że ta społeczność z Tobą, Panie, żywa, prawdziwa, to jest to chrześcijaństwo. Panie, pragniemy tego, ucz nas tego i prowadź nas w tym, abyśmy byli zawsze przydatni Tobie, Panie, w Kościele Twoim, w Twoim ciele. Panie, pragniemy znać wolę Twoją względem nas, każdego. Boże, dopomagaj nam w tym, abyśmy byli prawdziwi i wierni Tobie w Twoim dziele, Panie, w Twoim Kościele, w tych czasach, aby chwała Twoja, Panie, była wywyższana tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie Twój Kościół jest. Panie, prosimy Cię też o wszystkich tych, Panie, o nas, którzy gdzieś, Panie, gubią ten obraz Ciebie prawdziwego, abyś, Panie, dopomagał im, nam odzyskiwać, Panie, ten świeży, prawdziwy wzrok, Panie, na Ciebie. Pomóż nam, Panie, trzymać te słowa, które dzisiaj były głoszone, rozważać je, badać serca swoje właśnie przed Tobą, Panie, abyśmy mógł działać, Panie. Amen. Bo jest jeden Bóg, który jest Panem Będzie. jedyny Bóg sprawiedliwy, który ma władzę i moc. Dziękuję za Twoje słowo i słowo, które do nas przemawia. I według Twojego słowa chcę, Panie, żebyś sterować Twoje ślady. Proszę, Panie Boże, jest ludzkie, abym chronił od tego i nie był sędzią nikogo w żadnej sprawie, ale polegał, Panie, na Tobie, bo Ty, Panie, jesteś królem i zbawcą, ten, który odnalazł się, Panie. Proszę Cię, Panie, wypełnij w sercu moje Twoje słowo zawsze, abym dążył do tego, to, co jest święte, to, co jest sprawiedliwe. I oddawał, Panie, w ręce sąd, który, Panie, do Ciebie należy. Każdego dnia uczył się drogi Twojej miłości. Niech się stanie w imieniu Syna Twojego Jezusa, Ojcze Boże, dobry i święty. Amen. Amen. Słowo Twoje, które trwa na wieki, które jest prawdziwe, jedyne, jest prawdą. Panie, dzisiaj prosimy Cię, tak jak zawsze, daj nam tą łaskę, żebyśmy pokochali Twoje słowo na tyle mocno, żeby zawsze zwyciężało z potrzebą kreowania naszych opinii i sądów. Bo my, Panie, sądzimy często i rozróżniamy i tworzymy opinie ze względu na nasz komfort, który jest z naszej natury. Ale słowo Twoje, Panie, jest ponad wszystkim. Ono nie zwodzi, ono rozświetla drogę. Panie, daj nam miłość do tego słowa, byśmy go nie wykrzywiali, byśmy go nie zamieniali na własne interpretacje. Strzeż nas przed tym, Panie. Daj nam też tą miłość do Słowa, żeby w Nim szukać i pragnąć Go i dochodzić do tego, co jest Tobie miłe, właśnie patrząc w Twoje Słowo, prosto, bez żadnych zboczeń, bez żadnych wykrzywień. Panie, mówisz do nas głośno i wyraźnie. Tylko my nie zawsze mamy uszy, żeby słyszeć. I też czynisz przed nami te dzieła, których często nie widzimy. Panie, przepraszam Cię za wszystko to, co oddala mnie od Twojego słowa, co kieruje moje uszy i oczy ku atrakcyjniejszym może czasem przekazom, atrakcyjniejszym w mojej głowie tylko, bo nic się nie może równać z Twoim słowem. Panie, daj nam tą łaskę, żebyśmy jeszcze bardziej się rozmiłowali w Twoim słowie i wytrwali w nim do końca. A wtedy wierzymy, Panie, że szeroko otworzysz ramiona i przywitasz nas w tym dniu. Panie, to jest nasza nadzieja. Amen. Amen. Amen. Wielbimy Ciebie, Boże Ojcze w niebie, który umiłowałeś nas tak, iż dałeś swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To Twoja miłość, Twoja łaska, Twoje miłosierdzie nad nami złożyły taką ofiarę. Dziękujemy, że nie zostawiłeś nas w naszym grzechu, w naszej duchowej śmierci, nie potępiłeś nas, nie skazałeś nas na wieczne cierpienie, na które zasłużyliśmy, ale odkupiłeś nas, dając swojego Syna. Wielbimy Ciebie, Ojcze w niebie. Wielbimy Ciebie, Baranku Boży, Panie Jezu Chryste, który z własnej woli położyłeś swoje życie za nas, gdyż i Ty umiłowałeś nas i to umiłowałeś aż do samego końca. Umiłowałeś swoich uczniów i umiłowałeś tych wszystkich, którzy przez ich zwiastowanie i zwiastowanie ich uczniów i ich uczniów mieli uwierzyć ku życiu wiecznemu. Dziękujemy, Panie, że zdecydowałeś się na tak haniebną, bolesną śmierć. Niewymowne cierpienie Twej duszy, biorąc na siebie nasz grzech i grzech całego świata. Niewinny, czysty, święty Boży Syn. Wielbimy Ciebie. Ten chleb, który łamiemy, to pamiątka Twojego cierpienia, pamiątka Twego ciała, które za nas zostało wydane. Panie, Twoje słowo wzywa nas, abyśmy z powagą, ze zrozumieniem, nie bezmyślnie, ale świadomi, że ten chleb, który błogosławimy, jest społecznością Twojego ciała. I abyśmy tak jedli z tego chleba, aby nie czynić tego na własną zgubę, własny sąd jedząc, ale abyśmy badali samych siebie, czy trwamy w wierze, czy miłujemy Ciebie, czy jesteś naszym Panem, czy dla Ciebie żyjemy i Tobie służymy i Ciebie wielbimy. Czy nie ma hipokryzji i obłudy w jedzeniu z tego chleba, kiedy żyjemy dla siebie samych i liczymy się tylko ze sobą i zależy nam na naszym własnym życiu i zadowoleniu i spełnieniu. Badaj nasze serca, Panie, i niechaj Twoje światło pomoże nam zbadać samych siebie. Wybacz nam, wybacz, prosimy, wszelkie nieposłuszeństwo, wszelką samowolę, wszelkie kierowanie się czym innym niż objawioną wolą Twoją. Wybacz nam, prosimy. Oczyść nasze serca. Daj nam łaskę wiernie za Tobą podążać, wiernie Ci służyć.

Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem i Ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Kończyciela wiary, który zamiast doznawać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników znosił tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Prosimy Cię, Panie Jezu, o taką wiarę, o taką wytrwałość, o taką wielką miłość, jak Ty miałeś do swojego Ojca. Abyśmy my to wszystko mogli w tych czasach, w których teraz żyjemy i jesteśmy, głosić to Słowo Boże, sprowadzać z drogi innych na drogę tą, która prowadzi do Ciebie. Prosimy też Cię, Boże, o to, Panie Jezu, abyś nas umacniał w swojej wiarze, abyśmy zawsze byli pewni tego, że idziemy tą drogą, która prowadzi do Królestwa Niebios. Prosimy Cię, Panie, o tą wielką miłość, o tą wiarę, o tą ufność do Ciebie, abyśmy się nie zawiedli, bo wiemy, że w Tobie, Panie, nigdy się nie zawiedziemy. Prosimy o wszystkich ludzi, o wszystkich braci, poproszę o wszystkich braci i siostry, o wszystkich ludzi, którzy się znajdują wokół nas, aby było nam dane zawracać ich z tej drogi, mówić im Słowo Boże, stawiać ich na naszej drodze, Panie. Prosimy Cię o to, o Twoją wielką łaskę, o łaskę Ducha Świętego, o łaskę Ducha Prawdy, o łaskę Ducha Ewangelizacyjnego. Prosimy Cię w imieniu Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za ten czas społeczności z Tobą, w Twoim Świętym Duchu, społeczności braci i sióstr, Twojego Kościoła, który gromadzi się w Twoim imieniu. Dziękujemy za Słowo Twoje. Dziękujemy za błogosławieństwo odpoczynku w Tobie. Prosimy, byś błogosławił pozostałą część tego dnia. Nasze rozmowy, to popołudnie, byś dopomógł nam wielbić Ciebie i odpoczywać w Tobie i świadczyć o Tobie, gdziekolwiek będziemy. Daj nam łaskę radować się Tobą i czerpać z Ciebie, który jesteś źródłem życia. Zachowaj nas, Panie, w Słowie Twoim. Prowadź nas, prosimy, w tym nadchodzącym tygodniu. Strzeż nas na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie. Daj, by w naszych sercach była zdrowa bojaźń przed Tobą, ale też i radość, i pokój, i miłość. Wesele, jakie Twój Duch sprawia tym wszystkim, którzy do Ciebie należą. Umacniaj nas, prosimy, w potężnej Twojej mocy i porować nas, prowadź nas Twoją prostą drogą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Prosimy. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypomniało mi się w środę to, co zapomniałem w niedzielę. Więc pamiętając dzisiaj, ogłaszam. Brat Szymon Matusiak, dziękuję, napisał do mnie maila z prośbą, aby jeśli ktoś z Was ma kasety magnetofonowe. Ci, którzy pamiętają, co to jest, takie plastikowe pudełeczka z rolkami i taśmą. Kasety magnetofonowe z nagraniami polskich pieśni. On przekazał mi adres pewnego brata, który nawrócił się od Świadków Jehowy, jest starszym bratem, nie ma nowoczesnych urządzeń do odtwarzania muzyki, nie ma komputera ani jakichś innych nowości, słucha kaset, a przypuszczam, że wielu z nas już nie słucha kaset i mamy te kasety gdzieś tam rzucone w kąt, czekające na wyrzucenie, więc jest okazja je zebrać i wysłać temu bratu i on się z tego wielce uraduje. Także przejrzyjcie swoje archiwa i jeśli macie tam jakieś kasety z nagraniami polskich, podkreślam, polskich pieśni, przekażcie mi je, a ja to wszystko spakuję i wyślę do tego brata, tak jak obiecałem, że uczynię. I pamiętam o tym, choć zdarza mi się zapomnieć.